तेरे दर पे आके थम गए, नैना नमाजी बन गए, एक दूजे में यूं ढल के आशिकाना आयत बन गए मैं और तू। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दोनों थे जो थोड़ा सा दोनों भर गए मैं और तुम। चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी यार साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। लगना ये जरूरी, लगना ये छांव जरूरी, मिलते हैं इश्क जमीन पर अब दो ही नाम जरूरी, मैं और तुम। ओ, अपना खुदा भी होगा, अपना ही रब ले लेंगे, खुद की बना के दुनिया ये जिंदगी जी लेंगे मैं चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ, इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे